Flori frumoase în buchet porți pe brațe. Spune-mi, frate bun, unde le duceam? Le duceam lui Hristos cel din groapă, însă că-l mormântul eu l-am găsit. Chipul tău este plin de speranță. Spune-mi, frate bun, spune ce-ai văzut. Am văzut moartea cum e înfrântă. Iată la mormânt, asta am văzut. Mâna dreaptă duceai la ureche, spune-mi, frate bun, spune ce ascultai. Asculta trâmbițe de părtare, coruri îngerești, asta auzeam. Te auzeam azi cântând cântec vesel, spune-mi, frate bun, pentru ce cântai? Știu că viața